باب ما جاء فی الوتر. دا باب دی د هغې احادیثو چې هغه راغلي دي په باره د وترو کې. پرون تاسو ویلي وو چې د وترو په مسله کې اوولس مسلې دي چې هغه د فقهاء کرامو منځ کې اختلافي دي. په دې اوولسو مسلو کې سلور مسلې غټې مسلې دي، غټې. امام بخاری رحمه الله هغې ته سرنامیک دي. پرون دوه تاسو ویلي وو حکم د وترو، هلکه وتر څنګه دي، واجب دي که سنت دي. نو دا تاسو ویلي وو، دا نور امامان وی چې وتر چې دي دا سنت مؤکده، دا سنت مؤکد دي. یو حضرت امام صاحب سفیان سوری او په هغه زمانه کې چې دی د مدینې منورې چې کوم اوه مشهور فقها و، هغوی به دا وی چې نه، الوترو واجبون، ځکه حدیثو کې راځي واجبون، حقون، حق دی. یو دا دی، بل وروسته به دلیل راشي. دویم دلیل، دویمه مسله، وتر څو رکاته دي؟ نو احناف درې رکاته وی په یو سلام سره. امام شافعي صاحب وی وتر یوم جایز دی، که درې کوی بهتر دی، که پنځه کوی، که اوه کوی، دا هم جایز دی. امام احمد صاحب یو رکات وی په یو سلام سره دی که په دوو سلامو سره دی؟ احنا په یو سلام سره وی، امام شافعي په دوو سلامو وی. رستو بله مسله را روانه ده، وخت د وترو، وتر به کله کوو، وخت کله شروع کیږي؟ صاحبان وی بعد العشاء، هلکه چې د ماسوتن مونځ موکه، چې ماسوتن مونځ موکه فرض، نو د فرضو نه پس وخت شروع کیږي. پس د دې وجې نه قبل الفرایض صحیح نه دي، وخت نه شروع کیږي. احناف وی وخت د وترو هماغه دی چې کوم وخت د فرضو دی، وخت د وترو هماغه دی چې کوم وخت د فرضو دی. ها، ترتیب لازم دی چې اول فرض بیا واپسې دغه. که اووه بجې دی فرض کول، اووه بجې نفل دغه وکړه وتر، که نیمې دی کول نیمې وکړه. یو به دا راشي، درې مسلې به راځي. څلورمه مسله به دا راشي، اللومین نه به تاسو د رکو نه مخکې وایئ که رستو؟ چې رکو اوکې، سمع الله لمن حمیده وایه، نو د رکو نه پس به دلته دعای قنوت شروع کوئ که نه مخکې به کوئ؟ دی به په دې سرنامې د تقدی. نو د امام شافعي رحمه الله هغه وی بعد الرکو، د رکو نه پس. او احناف هغه دا ثابتوي چې قبل الرکو، د رکو نه مخکې. باب ما جاء، دا باب دی دا غا حدیثو چا غرا غلی دی فی الوتر پا بارا دا وترو کی. حدث عبدالله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع و عبدالله ابن دینار عن ابن عمر. دا عبدالله ابن عمر نا دلتا دو شاگردان شوخا، یو عبدالله ابن دینار او یو حضرت نافع. ان رجلا و یو سریو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، اغا پختن اوکړه د پیغمبر علیه السلام نه، عن صلات الليل، په باره د مانځه د شپې کې. حضرت چې د شپې سړی مونځ کوي څنګه به کوي؟ یو سړی د رسول الله نه تپوس وکړه په باره د مانځه د شپې کې، د صلات الليل، مونږ چې د شپې راپاسو تهجد کوو، تهجد به څنګه کوو؟ د دې رستو نه دا معلومیږي چې دې سړي تپوس د طریقې نه کړی دی چې څو څو رکات نیت به تړو، دوه دوه نیت تړو که څلور څلور تړو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وایي، صلاة الليل، مونځ د شپې، مسنا مسنا، هغه دوه دوه رکاته دی. هلکه د شپې مونځ چې کوئ تهجد، نو دو دو رکات کوي خد دو دو دو رکات او تړې هغه بیاو کې بیا دو رکات او تړې بیا دو رکات او تړې موز د شپې هغه دو دو دی دم تاسو هدايه کې ویلو چې نفل کوي د دوو دو نیت تړل پکار دی که د سلورو پکار دی و یا لکه چې څنګه کوي جایز دی خو افضل کم یو دی افضل امام شافعی رحمه الله وی که په شپه کې کوي نفل او که دروازې کوي بهتر مسنا مسنا دی دو دو دو دو حضرت امام صاحب وی چې که دو نیت تړیم صحیح ده که د سلورو کویم صحیح ده خو که د سلورو نیت تړی دی که مشقت زیات دی دا بهتر دی او صاحبین هغوی تفصیل کوي وایي که شپه وه نو مسنا مسنا دو دو دو او که ورځ وه نو بیا افضل دا دی چې سلور کوئ جایز ټول دي خو څه خبره په بهتروالي کې ده نو رسول الله ورته وایي د شپې مونځ دوه دوه دی فاذا خشی احدکم کله چې یریږي یو ستاسو الصبح د صبح راختونه چې وایي دا خو بس ناوخته دی او ما ویتر نه دی کړی کله چې یریږي یو ستاسو د صبح نه نو صل رکعتا واحده یو رکعت دې وکیه صل رکعتا واحده یو رکعت دې وکیه نو چې یو رکعت یې وکړه نو توتر له دا یو رکعت به ویتر وګرځوي د ده دپاره ما قد صلا هغه چې د مونځ کړي یو رکعت دې وکړي او دا یو رکعت به پاسي او د ده دا مونځ به څه کړي دا به ویتر کړي توترو دا یو رکعت چې دی دا به ویتر وګرځوي لهو د دې سړي دپاره څه شی به وله ویتر وګرځوي ما هغه مونځ قد صلا چې ده کړی دی دقه حدیث راخلی امام احمد رحمه الله هغه وی ویتر چې دی رکعت واحده یا امام شافعی رحمه الله وی په یو رکعت ویتر دی چې وکړه دا هم جایز دی ګوره هغه دی راغی یو رکعت موږ ورته وایو نورو احادیث چې دي درته به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ویتر کول درې رکعته به کول ترمیزی کې هم حدیث دی نسائی کې هم دی سو احادیث دی هغې نه دا ثابتیږي چې رسول الله به ویتر کول او درې رکعته به کول او بې تسلیمتن واحدتن په یو سلام سره به کول پاتې شو دا حدیث نو تاسو دې ته وګورئ دې دغه ته دلته خو داسې دي مونځ به وکړه یو رکعت د یو رکعت ته ویتر نه دي ویلی وی توترو د یو رکعت به ویتر وګرځو لهو د رسول الله د پاره ما قد صله هغه چې د مونځ کړی و د یو رکعت به دا مونځ وله ویتر وګرځو مطلب دا دی څه دی یعنی مخکې به یې دوه رکعته کړي وو خو دوه رکعته خو ویتر نه دی که نه خو تاک دي نو چې بل به یې هم واپسې وکړه نو دا درېیم رکعت به ولګېده او دغه دوه رکعته به یې دغه کړه او تاسو چې مونځ کوی ویتر نو چې دوه رکعته وکړې په اوله قاعده کینی او بیا پاسې نو دا خو ویتر نه دي دا خو دوه دي خو چې بل دې ورسره درېیم وکړه نو دا درېیم رکعت راپاسي او دا ستا مونځ دغه کړي یو دا که دوه مخکینی که نو ویتر دله وګرځوي ښه دا خو هغه حدیث دی چې عبدالله ابن دینار او نافع دواړه په شریکه د عبدالله ابن عمر نه نقل کوي وعن نافع او روایت دی د نافع نه دا دی ځان له حدیث نقل کوي ان عبدالله ابن عمر چې عبدالله ابن عمر کان یسلمو هغه به سلام ګرځو بین الرکعت والرکعتین په منځ د یو رکعت او د دوه رکعتو کې په منځ د یو رکعت او د دوه رکعتو کې دغه وایي نافع چې عبدالله ابن عمر چې به ویتر کول نو ویتر به درې رکعته کول دو به اوکړو نو سلام به وګرځو، نو بیا به بل رکعت وکړو نو بیا به سلام وګرځو. دا راغلی مدلی من به خپل خبره خپل کو مخالف سره کو. ته وې دې روایت کې را لې چې وې تر یو رکعت دی، او روایت څوک کوي؟ عبد الله بن عمر کوي. نو عبد الله بن عمر خو به خپل درې رکعت کول. اوس طریقې دا وه چې دوه به یې وکړو، سلام به یې واړو، بیا به یې بل رکعت وکړو. دا خو یې درې کول خو بې تسلیمتین، په دوو سلامو سره یې کول. نو د هغه دا معلومه شوه چې یو رکعت نه دی، درې دي. او بل پرون تاسو ویلو امام شافعي رحمه الله دا حدیث د ځان د پاره دلیل ګرځي چې وتر که درې رکعته کوی، امام احمد صاحب هم وی نو دوه رکعته یو ځل وکړئ، دوه نیت مې وکړه د خلاصه دوه رکعته وتر، نو هغه وکړه، بیا یو رکعت نیت وتړه، دا وکړه. او پرون تاسو ویلو چې یو ځل د شوافعو یو سړی دی په حسن بصري رحمه الله باندې اعتراض کوي چې تاسو وتر په یو سلام ولې کوئ؟ هغه دی عبد الله بن عمر، هغه به چې وتر کول په دوو سلامو به کول، په دوو رکاتو به سلام وګرځو پهله قاعده، بیا به پاسې د دریم رکات به وکړو. نو خیر دی خو جوابونه هغوی ډېر کړي دي، خو حسن بصري وله ټق په دې ورکوي، وایي حضرت عمر به درې رکعته کول او په یو سلام به یې کوو، و عمرو کان افقها من عبدالله. او عمر چې دی هغه په دین کې ډېر پویو، د چا نه؟ د عبدالله بن عمر نه. بل دا دی په حدیثو کې راځي، په حدیثو کې عبد الله بن عمر به چې وتر کول نو هغه به درې رکعته کول او بې تسلیمت واحده په یو سلام سره. احادیثو کې به درته راشي. داسې معلومیږي لکه چې وتر نه دي، په اول کې رسول الله په اره طریقه کړي دي، په دوو سلام یې هم کړي دي، صحابو لیدلي دي، ارسی کلی دی. خو بیا آخر کې دا غوی چې آخری خبره ثابته شوې ده، نو هغه دا ده چې درې رکاته او په یو سلام سره. عبدالله بن عمر هم د رسول الله هغه مخکنۍ طریقه لیدلې وه، نو هماغسې به یې کول. خو چې بیا کله ده ته دا معلومه شوه چې رسول الله خو به درې رکاته کول او په یو سلام سره به یې کول، نو ما بیا حدیثو کې ورته راشي نسائی او ترمذی کې، دی به بیا چې روانو نو ده به درې رکاته کول. حتى في الوتر، په وترو کې دغه دی، کان یسلم بین رکعت و رکعتین. عبد الله بن عمر به سلام ګرځو په منځ د یو رکعت او دو رکعتو کې، دوه رکعته به وکړو منځ کې به سلام وګرځو، بیا به بل وکړو. في الوتر په وترو کې تر دې پورې، حتى تر دې پورې یا امورا، چې هغوی به امر کوو به بعضې حاجتهی په بعضې کار داغو، دوه رکاتو کې به چې سلام وګرځو نو د دنیا خبرې مې مو کړې، یاره که موده کېږه داسې به آواز ورکړو. هغه اوس هم دغه پرون تاسو ویلو عبدالله بن عمر په یو سفر کې وتر کولو، عبدالله بن عمر دوه رکات یې وکړو، نو خادم ته وایي الکه و دې دغه باندې سورلې باندې کته واچوه، بیا د دریم رکات نه هغه وکړه نیت وتړو. ښه، کوریب دام د عبدالله بن عمر رضی الله د حضرت عبدالله بن عباس صاحب شاګرد دی. ان ابن عباس، عبدالله بن عباس دا حدیث څو ځله تیر شوی دی، اخبره هغه خبر ورکړی دی حضرت کوریب ته، عبدالله بن عباس به خپله واقع بیانوله چې انه بات عند میمونه، چې د شپه تېره کړه په نیز د حضرت میمونې. حضرت عبدالله بن عباس وایي زه وړوکې وم او د خپلې خالې کره، د خپلې ترور کره تلې وم، اولته مې ورکړه شپه تېره کړه، وهي او دا میمونه شوه خالته دا خاله وه دا عبدالله ابن عباس چې شپه مې تېره کړه نو څنګه دغه دی فاستجاتو زه اوده شومه فی عرض الوسادتې په پلنې د وسادې کې وساده مشهوره معنا بالخ دی بالخ خو دلته به بالخ معنا نه کوې ښه بیشتره بیشتره تاسو چې بیشتره واچوئ نو اوږده یي که نه نو مونږ او تاسو چې اوده کیږو دا اوس دا بیشتره ده اوږده ده نو مونږ پې داسې داسې اوده کیږو یې په اوږدو نو عبدالله ابن عباس دا دغه نه دی عبدالله ابن عباس دا د بیشترې په پلنو اوده شوی دی نو یا د رسول الله سر ته اوده دی او یا یې خپو ته اوده دی مدلی پوه نه شو ګوره بیشتره ده ده وا دی چې اوله اوږده نو خلک چې اوده کیږي په اوږدو کې اوده کیږي که نه لیکن دی چې دی نو دا په دې پلنو کې اوده شوی داسې نو یا د رسول الله سر ته اوده دی خو داسې معلومیږي بل دغه نه چې دا خپو ته دغه شوی دی اوده دی نو ما ډډه واچوله اوده شوم په هغه پلنې د بشترې کې څنګه چا دې نه ټینګیږي ښه واستجع رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده شو رسول الله و اهله او د هغه کور والا بیبی میمونه فی طولها په اوږدوالي د بشترې کې فنام رسول الله اوده شو حتی تر دې پورې اوده اودو انتصف اللیلو چې شپه نیمه شوه نیمه شپه شوه او قال یا داسې وایي قریبا منه چې نزدې و نیمې ته معلومیږي دا دغه وه تقریبا دا سلس آخري پاتې و چې دا نیمه شپه شوه فاستيقظ رسول الله راویښ شو او یمسح النوم او مسکوي خوب عن وجهه د خپل مخ نه سړی چې راپاسي نو مخ د خوبی نو داسې داسې دا مخ هم موږي او دا سترګې موږي نو ده موږه خوب د خپل مخ نه ثم قرأ عشر آیات او بیا رسول الله اولوسته هغه لس آیاتونه من آل عمران د سوره آل عمران دغه اخیري رکو نه ده ان فی خلق السماوات والارض ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پاسد پیغمبر علیه السلام سشی ته پاسد الی شنن شن دغه ته وایي لکه زوړ ګوډی زوړ ګوډی الی شنن یو ګوډی ته معلقتن چې رازوړندو ګوډی اوبه پکې وې داسې رازوړندو فتوضا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې ګوډی نه اودس وکړ او فاحسن الوضوء ډېر ښکلی اودس یې وکړه ثم قام بیا رسول الله ودرېد یصلي چې مونځ یې کو ما وې هلکه چې ته دلته څه کوې چې رسول الله ولاړ دی د دې نه لویه موقع چېرته ده زم پاسېدم فصنعتو ما موکو مثله په شان د هغه چې څنګه رسول الله اودس کو او داسې ما موکو او بیا رالم د رسول الله ګس طرف ته ودرېدم هغه پسې مې نیت وتړ وقمت الی جنبه او زه ودرېدم د هغه خوا ته خو بل ځای کې دي ګس پلو فوضع یده الیمنا رسول الله کېښود خپل ښی لاس علی راسی زما په سر تاسو وایئ که نه چې مقتدی یوي کوم پلو به ودرېږي ښی پلو نو زه داسې ده د غوږ ونیولم او شاته یې راته وکړم ښی پلو یې ودروم واخذ بأذني او رسول الله اولي وزما غوغ او يبتلو هلاسي تاووي او ثم صلى ركعتين بيا رسول الله منذ قد وركعتا ثم ركعتين بيا دوركعتا شماري ثم ركعتين بيا دوركعتا ثم ركعتين بيا دوركعتا ثم ركعتين بيا دوركعتا ثم ركعتين شبا دغه شو دولس شو نه رکاتین رکاتین شپږ پیرې شو دولس رکات یې وکړه ثم اوتره بیا رسول الله وتر وکړه ثم اسجع بیا یې اړخ ولګو بیا داسې پرېوت نو پروت و حتی جاءه المؤذن تر دې پورې چې راغې ته ته اذان کوونکی چې چا اذان کړی و نو هغه ورته راغی چې حضرت د جمع د ودرېدو وخت دی. فقام رسول الله پاسید دوه رکاته سنت یې وکړو. فصلا رکعتین منځ یې وکړه دوه رکاته سنت. ثم خرج بیا ووت فصلا الصبح نو منځ یې وکړه د سبعی. حضرت عبدالرحمن ابن قاسم دا غ مشهور قاسم دی خدا حضرت ابو بکر صدیق نوسی دی د مدینی منوری په وو فقهاو کې دام دی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. نو دا عبدالرحمن چې دی حدثه د حدیث بیان کړی دی د لاندې شاگرد ته عن ابیه د خپل پلار نه چې قاسم دی او قاسم بیا روایت کوي عن عبدالله ابن عمره د عبدالله ابن عمر نه قال عبدالله ابن عمر فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صلاة الليل مز د شپې مسنا مسنا دوه دوه رکاته دی. مطلب د دا شو که څوک دوه دوه رکاته کوي هم ناروانه دی جایز دی. فاذا اردت کله چې ته اراده وکړې ان تصرف چې ته راوګرځې او بس نور مونځ بس کې نو فرکا رکاتن وکه یو رکات تو تیرو ډکه دا یو رکات پویتر وګرځئ ستا دپاره ما سلیت هغه چې تا کړي خو دا یو رکات سره د مخکینو دوه رکاتو. خیر د حضرت قاسم ابن محمد خپل مذهب دا دی چې ویتر واجب دی درې رکاته دی په یو سلام سره دی. ویتر واجب دی په درې رکاته دی په یو سلام سره دی. خو قاسم وی که یره څوک هغسې بل شان کوي هم دونه ورسره سختي مه کوئ. قال القاسم وی قاسم ابن محمد چې ورئینا اناسا منګه لیدلې د ډیر خلق منګ لیدلی دی اناسا ډیر خلق د صحابو منزو ادرکنا دا هغه وخت نه چې منګه بلوغ ته رسیدلی یو. کله چې زه بالغ شوی ما د بالغ کېدو نه ما لیدلي ډېر خلق یو تیرونه بثلاث چې هغوی یوې تر درې رکاته کوي. صحابو به تمامو صحابو به درې رکاته کول معلومیږي درې رکاته دي. دلته یو راغی خو خیر وې تر درې رکاته دي دی وی خو که څوک یو رکات کوي مسره غوبلې مه جوړوئ. و ان کلا او یقینا دا هره طریقه چې دله واسع دا جایز ده. و ارجو زما دا امید دی ان لا یکون بشیء منه چې نه بوی په هیڅ یو شي د دی کې باسن گنا وسعت دی پکې. حضرت شبیبی دی خبر ورکړی دی د اوروله مدعلی په وو قاریان په وو فقهاو کې د مدینې یو عروه دی ښه عروه سعید ابن مسیب عروه او یو دغه شو داسې د قاسم دا دی دا درې یاد کې نور به بیا راشي. یو پکې خارجه ابن زید هم دی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کان یصلی هغوی به مونځ کو احدا عشر رکاتا یولس رکاتا. رسول الله به چې د شپې تاجوتو ته راپاسېده نو یولس رکاته به کول. نو په دې یولسو رکاتو کې به درې ویترو درې به ویترو او دا باقی چې دی نو زما خیال یاته شو دا به تاجودو. خو دا نه چې همیشه د داسې کول کله به زیات هم وکړو کله به کم هم وکړو. کانت تلک صلاته او دقه ده د مونځ عام مونځ ده دو کم مونځ تعنی باللیل لاندې راوی وی د د مقصد د شپې دی، دا نه چې هر وخت به یو لس کولو، نه د شپې به چې راپاسېده نو یو لس رکاته به منځو که درې ویتر اته تاجد. نو څنګه تاجد مونږ وی رسول الله اته رکاته کړي دي، دا تونه زیات مه کوئ، نه به څنګه تاجد تاسو وګورئ. فیسجد السجده، نو رسول الله به کوله سجده من ذلک، د دغه یولسونه، دا یولس رکاته به یې چې کول نو دې ته به چې دې سجدې ته پرېوت. اکثر خلک سجده لنډه کوي، نو دونه به په سجده باندې پروتو پروتو لکه تاسو چې په کلاره کلاره باندې 50 آیاتونو تلاوت کوي نسی. لکه اوس مثلا تبارک الذی دی، نو تبارک الذی هغه زما خلی دیرش نغه دی، نو چې شله به سره نورم کې دونه به په سجده پروتو. قدر ما یقرأ احدکم، په اندازه د هغې چې لولي یو ستاسو، 50 آیتن 50 آیاته. مونږ خو چونکې حافظان نه یو تلاوت ډیر نشو کولی، نو مونږ له پکار دا دی چې د رکو له زور ورکو او سجدې له زور ورکو، چې سجده ډیره اوږده کوي سړی سجده. نن دا 50 آیاتو په اندازه به دوی سجده کوله، او دا 50 آیات کله قبل ان یرفع راسه، مخکې د هغې نه چې دوی سر روچت کی، د سر روچتولو نه مخکې مخکې به د دونه وخت تیرو. و یرکو رکاتین، او دا خو به دغه وشو، دا به یولس وکړو، ویتر به یې وشو، د هغې نه پس به بیا سبی روخت، نو بیا به دوه رکاته سنت وکړو. و یرکو رکاتین، او بیا به رسول الله وکړه دوه رکاته قبل صلات الفجر، مخکې د مانځه د سبی نه، سبی به راختلې و خو لا فرض به نه وکړي، دا به وکړو. نو چې یې لکه چې ته یولس رکاته کې او سجدې دومره کې چې پکې دغې 50 آیاته، نو مدلی په یولسو رکاتو کې سو سجدې رالی، دویش رالی، او دویش چې رالی او په هر یو سجده کې ته 50 دغه کې سو رالی، دا آیاتونه رالی. نو دا خو تش ده، دغه خدای خبر چې رکو به څومره وه، او دغه به دا دونه به ده په مانځه کې وخت تیر کړو، مړه شپه به تیرېده، نو ښه به ستړی و. نو چې دغه بیا وکړه دوه رکاته سنت، نو داسې پرې به وتې، دا لاس به داسې ولګو او داسې به دغه شو چې اوده نه شي، دا لاس به نیغ ودرو، دا به داسې به پکې خو. ثم یستجعو، بیا به رسول الله ډډه ولګوله، علی شقه الایمن، په هغه طرف خي باندې، حتی یاتیه المؤذن، تر دې پورې چې راغې به ده ته مؤذن لصلاة د پاره د مانځه. معلومیږي ته داسې کوي دې مړه، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه هم کړې لکه وختي تاسو ویلې وه، ویتر به یې وکړه، نو سبی به لا نور راختلې، خو سبی به بس نږدې و، نو دوی به داسې ډډه ولګوله، آرام به یې کوو، آرام به وکړه، نو بیا به سړی ول راغی وی حضرت د جمع وخت، نو بیا به سنت رست وکړه، بیا به ووت. او کله به داسې و چې بس مونځ به وکړو، مانځه پسې به پړق دغه راوخت سبی، نو بیا به داسې چلو که چې سنت به وکړو، نو بیا به ډډه ولګوله، یعنی دا ډډه د سنتو نه پس هم لګولې ده، او دا ډډه چې دی د سنتو نه لکه وختي تاسو یې مخکې هم لګولې ده. باب ساعات الوتر، دا باب دی د وقتونو د وترو، دا دریمه مسله ده. الکه وتر وخت کم یو دی، نو ما درته وی صاحبین خدا وی چې وترو وخت هغه شروع کیږي بعد العشاء، پس د ماسوتن د مانځه نه، که چا د ماسوتن مونځ نه کړی او هغه وتر کوي دا نه صحیح کیږي. زمونږ د احنافو دغه دا دی چې وخ د ویترو بعینه وخ د ماسوتن دی د ماسوتن د مانسه دی ا ترتیب چې دا ضرور دی د دې وجه نه فقها یو مسله کوي مسله دا کوي بیګا تا فرض وکړل فرض مونځ دې مو کړو سنت دې مو کړو میتیازو دله زور درکو لاړ یو دس دې مات کړ بیا دې یو دس وکړو چې بیا دې یو دس وکړه نو ویتر دې وکړه چې رستو پته ولګېده فرض ستا بیا اودسه کړي وو فرض دې بیا اودسه کړي وو اوس به څه کوې صاحبین وایي دا سنت دې نه دي شوې ځکه د ویترو وخت کله شروع کیږي چې فرض وکړې تا خو فرض نه وي کړی نو ویت فرض به هم وکړې سنت به هم وکړې او دا ویتر به بیا هم وکړې لیکن احناف وایي چې نه وخت د ویترو ما که وخت د دغه دی د ماسوتن دی ترتیب وو ترتیب خو د غلطۍ د وجې نه ساکت شو ویتر شوي دي بس خالي فرض و قضیې راوړه نو دا باب دی د وختونو د ویترو قال ابو هریره صاحب وایي اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکمات رسول الله بل ویترې په ویترو باندې قبل النوم مخکې د خوب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه دوی به ویتر کول اول لیله بس ماسوتن مونځ به وکړو سنت به وکړو لکه زمونږ په شان ویتر به وکړو ابو هریره وایي ما ته رسول الله ویلي چې دغه کوه ویتر په اوله شپه کې کوه وایي د هغې وجه دا وه چې دی طالب او طالبان سی خپل سبقونه زوتی هغه به چې د ماسوتن مونځ وکړه نو به نښته دی حدیثو ته او دا به ځان سره لکه د حافظ په شان یادول به لګیا به سبق به وي نو ډیر ناوخته به شو چې ناوخته به شو نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه په تا باندې بیا په ځان د ادبار نشته بیا به یا راپاسې یا به راپانسې ویتر په اوله شپه کې کوه ده به په اوله کې کول نو دقه مسله ده چې د چا په ځان ادبار نه وي د راپاسېدو نو هغه د ویتر ماسوتن سره کوي او که د چا په ځان باندې ادبار وي چې زه راپاسېدی شم نو بیا د ویتر دغه کوي اجعلوا آخر صلاتکم الویتر آخر مونځ کم کوي ویتر نو وی ابو هريره سه وی چې وصیت وکړه ماته رسول الله د ویترو قبل النوم چې لکه دوده کېدلو نه مخکې به کوه بیا پته نه لګي چې راپاوسې که نه انس ابن سیرین وی دا د محمد ابن سیرین رور دی قال دی وی قلت لابن عمره ما عبدالله ابن عمر ته ووی چې ارایت ته خبر راکه ماته الرکعتین دغه دوو رکعتو سنتو قبل صلاة الغداة مخکې د مانځه د سبی نه د سبی د فرضو نه چې دا مخکې کوم سنت دي چې اطویلو فیهم القرات آیا زوږ دوم په دې دوو کې قرات که نه مختصر کوم نو ګوره دا یو مسله ده چې د سحر سنت دا رغه وی که نه پخوا به د خلکو وی خپلو بچو ته وی بچو د سبی په سنتو کې یو سنت دا دی چې په اول وخت کې کوی فرض په کلار کوی کور کې کوی او مختصر کوی دا دغه داسې زمونږ ځینې خلک دغه د سهار سنت دغه کې اوږده اوږده دغه پکې وایي صورتونه نه مختصر ده د سهار سنتو کې سنت طریقه دا ده چې په اول وخت کې کوی چې تا ته پته راولېږي چې بس سبی راختلی دی په کور کې کوی او دغه دی ده دا څه وایي مختصر یې کوی ښه نو قال عبدالله صاحب راته ووی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی من اللیل رسول الله به چې دی مونځ کو په شپه کې مسنا دوه دوه ګوره من اللیل په شپه کې مدلی نو مطلب دا دی دا دی شپه اول هم ده منځ هم ده او آخر هم ده در تبرا شی رسول الله د شپې په اول کې ویتر کړی دی د پاره د بیان جواز په د منس کې هم کړی دی او په اخر کې هم کړی دی. ویوتر برکع او بیا به ویتر ګرځو د خپل مونځ په یو رکعت سره ویصلی رکعتین او بیا به رسول الله دوه رکعته سنت وکړه قبل صلات الغدات مخکې د منځه د سبینه. خو چې رسول الله به د سحر سنت کول نو څنګه به کول په منډه منډه مختصر لنډ دسې به په تیزۍ سره زر زر کول لکه تا به وې بس هغه د اقامت کېږي او د جمع تی ځي. تاسو چې سنت کوی او دلته اقامت شروع شي نو څه کوئ؟ په سنتو کې منډه وهئ که نه زر زر یې کوئ. دقسې ده و وکأن الاذان ذکر د اذان دی مراد ته اقامت دی ښه او تا به وې چې اقامت د اذنیه د ده په غوږونو کې دی لکه سړی اقامت اوري او په سنتو ولاړي نو هغه زر زر کوي. دقسې الکه د دې څه مطلب شو؟ رسول الله به سنت کول او داسې به یې کول لکه ته به وې چې په غوږونو کې اقامت دی. قال حماد دا راوي حماد نه دی حماد ابن زید د دې وایي چې د دې مطلب دا دی چې نه څنګه دی بسرعت یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به سنت کول او په تیزۍ سره به یې کول. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمص قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت یشبی بینه چې اته پوسو کو د ویترو چې ویتر کم وخت کې کول پکار دی نو وی کل لیلی په هر حصه د شپې کې او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویتر کړی دی پیغمبر اسلام ښه اوله شپه کې هم کړی دی چې خلکو ته پته ولګي چې دا جایز دی په منځ کې هم کړی دی لیکن د رسول الله آخري عمل دا و آخري او دا افضل او بهترم دی چې بیا به ویتر په آخر کې کول را پا وسید تاجود به وکړه د تاجود نه پس بس بیا به دغه وکړه ویتر وکړه او داسې وخت به و چې بس سبی را ختل به قریب قریبو نږدې به و وانتها ویتره او راورسېدل ویتر د هغې په آخر کې اله سهارې پیشمنی ته بس آخر کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویترو طریقه دا وه چې کله به یې کولې پیشمنی کې به یې کول په آخره شپه کې. خیلی